mam. Co jakiś czas gdzieś tam mi się nie uda dobrze tego zrobić, nie jestem święty, ale na drodze, jak chodzi o prędkość, to jadę stosunkowo bezpiecznie, nawet czasem się dziwię, że niektórzy tak idą po zwykłych drogach szybko, jest, wiesz, zimno, pada deszcz, liście, coś i tam w ogóle ktoś nie wnika, ale to ktoś nie ma po prostu zero pojęcia. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas dla Trójki w tym gorącym czasie medialnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Kuba, do usłyszenia. Dziękujemy, Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski i Jakub Przygoński. Dzięki, do usłyszenia. Na razie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Co za kompozycja cyfr 2101-2021? Może za tym układem coś się kryje, jakaś wiedza, jakieś perskie oko, ktoś do nas puszcza ostentacyjnie, a może tylko po prostu taki ciąg liczb i... Jest jak jest. Tak czy owak, witam Państwa z równą serdecznością, choć i z pewną mgiełką smutku, albowiem cały ten dzisiejszy kwadrans chcę poświęcić właśnie artystce, którą lata znała, lubiła, ceniła, czekała, na którą cała Polska i nie mamy jej od paru dni, od 18 stycznia bodaj. W Bielsku Białej, gdzie się urodziła, zmarła na swoim miejscu całe życie bielszczanka, czyli Maria Koterbska. Któż nie pamięta tej miłej, uśmiechniętej, specyficznie kołyszącej frazę, ładnie śpiewającej, ładne piosenki pani Margi. Ja przypominam sobie, że od dziecka słyszałem te zapowiedzi i chyba pierwszą piosenkę nagraną z orkiestrą jakiegoś nieznanego mi pana Heralda, tak się nazywał ten, może i kompozytor, ale z pewnością szef orkiestry. Z orkiestrą Jerzego Heralda będzie śpiewała Maria Koterbska oczywisty swój przebój, ale w tym wydaniu po latach powtórzony, czyli mkną po szynach wrocławskie tramwaje, niech pomkną. Wieczór zapada, już noc niedaleko, już gwiazdy migocą na niebie. Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka i płynie z piosenką do ciebie. Gną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławski ulicą. Tu przechodnia uśmiechem witają, dzieci, kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, przez sępolno zalesi i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. A kiedy rankiem fabryczne syreny dzień dobry powiedzą znów miastu, słonko jak jaskier wykwitnie z zieleni, dziewczyna zaśpiewa przy pracy. W przystankach nucą słowiki, przez sępolno zalesi i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. Nucą słowiki, przez sępolno zalesie i krzyki.

kiedy to było. Dziś nie wiem, kto to jest, dziś nie wiem, czy go znam. Gdy ktoś zapyta mnie, twarz bez wyrazu mam. Gdy ktoś zapyta mnie, ja także pytam, kto. Dziś nie wiem, kto to jest, dziś nie poznaję go. Tak, drodzy Państwo, dzisiejszy kwadrans zaledwie, poświęciliśmy pani Marii Koterbskiej. 1924-2021, pięknie, jak niektórzy liczą 96, inni nawet doliczają 97. Dziękujemy pani Mario. Raz widziałem na scenie kabaretu Wagabunda. Klasa. Elegancja, bezpośredniość, naturalność, no i to piękne kołysanie tej frazy. Cóż, co zostaje? Pamiętać, przypominać sobie. Cóż więcej możemy ocalać? Niech ta piosenka będzie pożegnaniem i pewną nadzieją, że będziemy wracać. Dobranoc Państwu, dziękuję. Połączyć nas. sprawiłam, że za tobą będzie szła melodyjka tam. La la la la la la la la la la la la la la la la la melodyjka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, mówi Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym usłyszymy występ znakomitego artysty młodego pokolenia, okrzykniętego przez brytyjską prasę mianem soulowej sensacji. W 2014 roku zaśpiewał w Trójce Beau Saris. Jego utwory natychmiast podbiły listy przebojów w Belgii, Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii. Młody Holender został doceniony przez krytyków i publiczność. Zagościł w Trójce i zachwycił słuchaczy 7 lipca 2014 roku. Posłuchajmy. Beau Saris. Here we go. How you all doing, beautiful people in Warsaw? You feel good? Now make some noise, everybody. Come on. Yeah, that's what I like. Suddenly you started tripping. You seem so downhearted, so different. Don't know what's going on with my girl. Isn't something I should have known? Hope she hasn't started slipping. Should I be afraid of losing her? Why won't she just talk to me? And I would tell her that I'm cool with who she is. But if it makes you feel alright how you've been treating me, now you show a whole new side. Yeah, you did. I don't get it, I don't understand the way you've acted lately. But if it makes you feel alright, then it's cool with me. Must have been mistaken about me. Sally is your ten surround me. There's no need for that, my girl, 'cause I accept the way you are. And I might never get you, it's true. I guess it's all a part of who you are. So now go ahead and just talk to me and let it out so we can move on. But if it makes you feel alright how you've been treating me, now you show a whole new side. Yeah, you did. I don't get it, I don't understand the way you've acted lately. But if it makes you feel alright then it's cool with me. And I don't blame you, 'cause it's a common thing in life. I would like to get to know you better. to get to know you better. I will do anything, just anything, to find my way to you. And I would like to get to know you better. And I will do anything, just anything, to find my way. Should I jump through the flames? Should I open the lion's gate? I'm willing to change all my ways. I'm willing to do whatever it takes. Should I jump through the flames? Should I open the lion's gate? I'm willing to change all my ways. I'm willing to do whatever it takes. I would like to get to know. Are there any fellas in the house? Are there guys in the house? Come on. Raise your hands up high, all the men. All the men. Are we got men in the house? That's right. Because this one is for y'all.

Thank you for joining me. Those claps were beautiful. Are there people here tonight that know the song The Addict? Maybe a few. Is your command. You're driving out to the desert to figure out the master plan. Feels like you're in heaven, but in reality is just dust and sand. Stop it, turn on, let's figure it out. Tell me your reasons why you're in doubt. I'll help you out. Watch out for the addict. He's always trying to break you down. Watch out for his madness, 'cause it's hard to turn back around. Yeah. And even with a love so strong, couldn't drag you off his charms. So watch out for the addict. He's always trying to break you down, down, down, down, down, down. Ooh. I slowly watched you moving closer to a world without a home. So many times I thought I'd save you, but you just slipped right through my hands. Stuck in the game of hazard, where no one is a winning man. But I will never leave you stranded. I'll stand to fight and do what I can. Stop it, turn off, let's figure it out. Tell me your reasons why you're in doubt. He's always trying to break you down. And watch out for his madness, 'cause it's hard to turn back around. Yeah. And even with a love so strong, couldn't drag you from his charms. So watch out for the addict. He's always trying to break you down, down, down, down, down. Thank you. Appreciate that. Hell is raging all around us. Thank you very much. Come on. One more time. We do this breaks one more time. Sugar sexy, my sugar sexy. take. My words bounce off me every day. Like bullets from their mouth, they keep shooting now, but they never penetrate. Yeah. first time, as I said earlier, but I'm really hoping that I'm coming back very, very, very soon, and many more times. So if it's up to me, I'll be here tomorrow as well. Thank you once again, and I hope to see y'all soon. Big love! Ladies and gentlemen, before I forget, may I get a big hand for these great musicians that I'm playing with. On the guitar, Mr. Marcus Machado, y'all. Give it up. And on the drums, I got Ephraim. Give it up. And my brother on the bass, Mr. Leon Toyudo. Give it up. We would like to play one more time. Well, actually, you can, you know. You know She's on Fire, right? We're going to do that one more time. And let's dance all together. thank you and hope to see y'all soon. Big love! Wysłuchaliśmy koncertu wspaniałego soulowego piosenkarza z Holandii. To był Bo Saris. Koncert nagrał Wojciech Przybylski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A za chwilę zaśpiewa artystka, która wystąpiła w Trójce dokładnie rok później, 7 czerwca 2015 roku. Usłyszymy Martę Król. Drogę muzycznej edukacji rozpoczęła w klasie skrzypiec. Następnie altówki, a potem jednak jej głos stał się najbliższym instrumentem. Rozwijała go w szkole jazz.